الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد دا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السيرة العطرة خشبية سيرة دا بياني دا حديث با كتابونه كي ايو غد باب داده باب المناقب او كتاب المناقب هذا كتاب شفاقي كي دا النبي صلى الله عليه وسلم دا مرغرو دا عاد اهل بیتو منقبتون یعنی خصفات دا ایک کمالات بیانیگی علماء دا ولی بیانیگی زکر دا دین یو غٹ برخ دا صحابہ و شان دا ایک قدر پی جاندل دا زمان دا دین غٹ حصہ دا دی وقت خلق نور انسانان پیجنی کافران او دا غیر تاریخ و تا معلوم دی و دا خپلو صحابو چه دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرگی دی آغا و تا ندی معلوم پر دی مناسبت کی یو صحابی چه دیر پخوا ایمان روڑے دی زور مومن دی سب صد پاس دیرش کسان نه بعد اغا ایمان را وړه د عمر ابن خطاب رضی الله عنه نه هم مخکې مسلمان شوه او مکه مکرمه کې ایمان را وړه د هغه بعض نادر واقعات صہیب ابن سنان الرومی رضی الله عنه صہیب ابن سنان الرومی دا یو صحابی دی دا سنان ابن مالک زوی دی سنان ابن مالک یو سړی و دا کسرا بادشاہ دا ایران دا طرف پا عراق یو زید داغی اوبلنم دی داغی مشر مقرر کرده شو گوارنر پا حیثیت احغاو دا آغا ورور دیده وجنه پا تاریخ که کلی دی ترت نسبت رازی چی دا گورنر و کلی دا رازی چی پلاری و ظاهر داره چی دواره مقرر کریو صہیب رضی الله عنه چی دا دا پنزو کالو پا عمر باندیو چی پارکوٹی والی که دا پا دغا علاقه کی او باندی والاو لورکڑه شوی او ده تی ورکوله ده پار زکر دیو عادت دو چی ما شومان بی پر کوٹی والی کی دسی باندو تا لگل چی جب از ده کی ده بدنیم قویشی پا دی غرونه کی و من ده تر لوی نو یه ورزی وی ده مور سره دغه علاقې ته ته دا کوم ځای کې چې د ده رضاعت کړی شوی و او د پنځو کالو په عمرو دي وخت کې تقریبا نو رومیانو حمله وکړله رومیان چې په دې ترکیه کې اوسېدل دا ترکیه قسطنطینیه دا د رومیانو دار الخلافه وه روم چې دی اوس د عربۍ په اصطلاح کې ورته روم وایي ایټالیا چې ورته ویل کېږي دا روم د دې عادت دا و دغه خلق تختول او ماشومان نو ډیر ماشومان ایسته و تختول یو په کې دا صاحب هم لاړه نو د رومیانو سره اوسېده ډیره موده د ای په غلامۍ کې پاتې شو تر دې چې هغه عربین ته ګډه وړه شوله اصل کې عربی نسل له لکه وروسته دا خبره د عمر رضی الله عنه په روایت کې مونږ بیانو ان شاء الله تعالی نو عربین ته ګډه وړه شوله او دا غیو جبې زده کړه د روم ذکر کوټیوالو کې سره به کوم علاقه کې پاتې شي هغه لغت زده کوي ډیره موده هلته د رومیانو پلاس کې وو هغه وایي ورځ زه د خپل د مولا سره د خپل سید سره ناستوم په دې کې یو نصرانی نجومی هغه راغی او زما د دې سید سره خبرې کولې دا علاقه چې وه دې کې نصارا وو دا رومیان خپل هم نصارا وو د عیسی علیه السلام په دین یې ځان ګاڼه هغه ته دا ویلې چې نږدې زمانه ده چې یو سړی به پیدا شي او په مکه کې به پیدا شي او هغه به د نبوت دعوه کوي او د هغه په وجه باندې به په دې دنیا کې انقلاب راځي دا خبر هغه د پخوانو کتابونو نه کړې ده لکه پخوانو کتابونو کې الله رب العالمین د محمد رسول الله پوره تاریخ لیکلی و یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل قرآن کې دي نبی علیہ السلام په پخوانو کتابونو کې دسی واضح لیکل شوی لکه چې تا به پاڼه راوړه ولند رسول الله تصویر پکې لګېدلې گویا داسې وا چې چا به ولید د واره به پویده چې دام دغه سره یجدونه لفظ ذکر رب العالمین استعمال کړ د شنو دی چې یجدونه نعته یجدونه بعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم په تورات انجیل کې پروت دی د ډیرو زاهد د وجنه دا لفظ په عربی کې استعمالي نو هغه د پخوانو کتابونو معلومه کړې وه او د علم نجوم نه هم معلومه کړې وه د نجوم علم ناروا دی لیکن کله کله د هغې بعضې خبرې صحیح وخیږي الله سبحانه وتعالی خلکو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم نبوت ښکاره کاوه په مختلفو طریقو باندې نو دا صحیب وای چې دا خبر از مازره کې واقع شوله وجه دا وجه د دې روم د خلکو ظلمونه او فحشا بهیانې زما د فطرت خلاف وي ما به چې دې ظلمونه پکې ډېر زیات وو په یو بل ظلم کول او خاص کر په غلامانو او کمزورو خلکو ظلمونه کول کومه معاشره کې چې ظلمې د الله زر تباه کوي او بل فحشا بګډیر او بهایی د بهایی ماده پکې نو دا زما په فطرت باندې رب بدل لګی دا چې الله پاک دې یو هوارا والو زی چې دا معاشره بدل کې نه خبې دا چې یو هولناک یو ډیر لوی غړ سیلاب نه راغلی نه دا معاشره نه ختمي کوئی ما بدا تمنا و چې الله دې یو آفت راولي په دې خلکو دا استختم شنو خبې تګر کافر کې اوسم دغه مرز ده د بهایی او د ظلم دواړه مرزونه په دیو کې دي او د کفر او د شرک اخو بنیاد ده داږي نو په دې کې د بنو کلب د عرب او قبیله ده هغه د رومیانو سره تجارت د پر راغلو نو غلامان اخستل نو زم په کې استوا خستم په پیسو باندې زه خرج کړې شم بنو کلبو خپل علاقه ترا واستم دا هغه زینه مکی مکرمه ته زراوړل ماول ته یو مالدار سړیو دا عبد الله بن جدعان نوم دې هغه واخستلم عبد الله بن جدعان د جاهدیت زمانه کې تیر شوی د نبی صلی الله علیه وسلم سره ملاقات نه در شوی مخکې مړله نویا غسری زواخ سلمہ عبداللہ بن جدعان واقعہ چی دا داڑی سخی سڑیو او ملمدوس مالداری ولی اللہ بدی ورکڑیو دا اغم ناشنا واقعہ دا وی دا مخ کی دیر غریبو او قرضونه به ډیر اوړي دلیو د خلکو قرضونه به اوړي دلیو د سیمه مسكين شوی شي خودکشي دې ست تیار شو اراده وکړي چې ځان وژنم د خلکو قرضونه دی یو يرانه غواړي بلې غواړي د قرضونه سره ډېر تنګي پریشان کوي سره زر سپینګيري کوي پر دې ماځه د چاپ وګبانې پروتي او چا سره درد دی نه غلې عزت پریشان کوي چا قلب کوي نوې پدې کې عبد الله بن جدعان اراده وکړه چې زه ستر د صحرا د زمو ځان واجنم یو اجده بن ځان چې څومره چې چرته یو ماریا بل یو حیواني غټه او غیته بزان او راچم چې سمې ټوټې ټوټې کې او دا قرضوړو ته به معذور کاره شم چې زه سره ما ران شي چلې دې از مرو مات کړه دې اوس به څه قرض والو روان یو غرتا او ورسیدو یو کندتا چې وی کاته نو د سیو غار غونته دا او د دې غارې څنګه شان خپل د پاغي کې مار ده تک سور سری راوتل ده نور پړ ده نو دی ویل چې زما کوم الهو شم د قمر باندې ځان شي شمج سور مار دی له مزر زته ورسه نو دا ورور ورنځ دی کې ده مار نه خو زیاده مدوی جدا څنګه شل مړل کې سو جلم د څه ورنځ دی کی دا غنه خو دې چې خال ورغه هدا سرو زرو چا خزانه خخه کړی و اول ته و تا د سرو مار جوړ کړی چې سو دی لراځین د دینه خلک ګیریږي او به ته بتختی مده دې مار دا سره سر را کار کړی نو لري پټ کړی نو دا خدا خبر د الله نه وو سره نو بس غیر واخست او دنه خزانه چې راوړټو ډیر زیات مال به کې ملاو شو سره سپینه او جواهرات چې په زمانه کې دعوت ملاو شو او دا مال ټول د شپې پټ پټ کور ته را نقل ک چې څوک یې ویني نه نو به حد ډیر مالدار شو په عربو کې ناڅاپی ول الله مالداری ورک نو به بده څه خاګان ډیر کوله اجانو له به او بور کولی پا او بو کی بیوتا مویزه چول پی بیور کول غلامان بیزا دول صدقی بی کولی مالون بیل کول او در غط تاجیرو بیبا دسی در بار ملکون سی بی تجارتونم کول دا صحب رزیانم دس بی پا تجارت کی شریک شویو یو رزی عشر رزیاناویل یا رسول اللہ دا عبدالله بن جدعان دیر غر سخیو مالون بی لگول د دا ساجر بی پی دی بانیو کنه لالا رسول سون اخکل جواب کرده دا یا دول پکار دی زمان مقصود ده دی نبی رسامو فرمائی چه نیسم لاللہ نوارکی پا آخرت که ولی انهو لم یقل یوما رب اغفر لی یوم الدین یو رسم و ادپا دی طول زندگی که دا نویلی چه اللہ ما تا بخنهو که دا قیمت روز برازی او زه به تا ته پیش کېږم د الله د پیشې منکرو هغې ته فکر نو که د یو ورځ داسې ویلي وی چې الله رب اغفر لي یوم الدین د جزا د سزا په ورځ باندې الله ما معاف کړه الله به دا ټول عملونه قبول کړي خو د آخرت منکرو او دا د عربو د جاهلیت د ډېرو خلکو دا مرض و د الله لقا نه منل الله ملاقات اوس په دنیا کې ډېر خلک داسې دي د الله د ملاقات منکر دي او قرآن دا خبره سونه تکراری چې خلکو د دین وګوره مه غافله کېږه الله ستاسو پیشي د سبب او ارزي هر انسان ته دا ویلي دي یا ایها الانسان دا خطاب قرآن کې دوه ځله راغله یا ایها الانسان په لفظ باندې خطاب هر انسان ته خطاب دی انسانه هر څوک چې عربي کا عجم سړی کړه انک کادح الی ربک کدحا تبخل الله لا پا جلتی بانی ور روانی فملاقیه و سملاویگی با دالله سبحانه وتعالی مخیلت پا جلتی ور روانی و سملاویگی و داغمخی تبودریگی دین اخلاسی دل دین اشتا عقل من خلق هغه دي چې دې ورځې فکر کوي او د الله نه غواړي چې الله ورځ باندې موږ ته اسانه کړي. نو دوی دا خبره چرته نه وکړي چې رب اغفر لي يوم الدين، قیامت ورځ باندې نظر نه لګېد. نو دلته دا خبره ځکه پیدا نه ورکوي، دغه صدقې او دا مالونه داسې د نوم دپاره کړي، د شهرت دپاره کړي، پاک عمل باندې څو څه کوي چې خلکو ته سړی وروښي، مخلوق ته وروښي. مخلوق څه چی شی دی چې چاله به څه ورکي؟ او که څو د چا صفت وګن څه شی به وشي؟ څه دنیا به ورانه شي، یا به جوړه شي، یا به دا سړی ډېر عزتمن شي. عبدالله بن جدعان دا صهیب واخست، بیا د ده سبه اوسېده، تجارتونه بیا مسره کول. نو عبدالله بن جدعان راولګېد، ایستې ازاد یې کړ. هغه زمانه کې د غلامۍ نظام آزاد یې تازاد، او بیا په مکه کې دننه اوسېده. یو ورځ تجارت له تللی دی بهر ملک ته، واپس شراغ نو دا یې واورېده چې دلته یو سړی پیدا شوی دی او د نبوت دعویٰ کړی ده. صهیب رضی الله عنه مخکې نه مکې ته راغلی دی، په دې کې دا غزره کې مخکې نه دا خبره وه، د دې په انتظار باندې و چې یو سړی به دلته پیدا کیږي، ځکه هلته ما د نسوارو نه دا خبره اورېدلې ده. رسول الله په انتظار و، څو چې د یو شي طلب کوي الله ډېر زر یې ولا ورکوي. دا خو دا زمونږ د دا دا دا دا حق خلاف خلوالا چې دي که نه، دا ضد کوي. که دا ضد یې نه کولې، د هدایت ډېر اسان دی، الله یې سوی ته ډېر اسانۍ باندې ورکوي. لږ معمولي غوندې فکر، عقل برابرول او ضد لرې کول، د آخرت یره ځان کې پیدا که، خپله سوی ته الله حق ورکوي. هغه مهربان ذات دی، د مور او پلار نه زیات مهربان دی. څنګه هدایت تاله در نه کی کله چې ته د هغه نه غواړې؟ هغه وایي ما نه غواړي در کوم. الله د خپل لوز خلاف نه کوي. یا عباد کلکم ضال الا من هدیته فاستهدوني، ما نه هدایت غواړي در کوم، انابت وک. نو صهیب رضی الله عنه خبره واورېده، څوک ده؟ محمد رسول الله. هغه داسې وایي، هغه صادق الامین چې ورته خلک وایي، په خلکو کې مشهور دی، په صادق امین او هغه سړی. و د نبی له سلام سره یو ځای کې میلاو شه لاره کې، هغه ته وویلې ستا ځای چېرته دی؟ ته کوم ځای کې کښېنې چې زه در شم؟ نو هغه ورته وویل چې زه خو به دارالارقم کې ناست یم. دارالارقم دا مدرسه وه، د نبی صلی الله علیه وسلم ابتدایي مدرسه دا ده، د اسلام د خورولو ځای دغه و، د مدارسو نه د الله دین خور شوی. پای کې به صحابه پټ پټ راتلل او د الله رسول به ته دین ورخوده، هلته راشه. خو لیکن داسې ده چې ګوره، قریش در باندې پوه نه شي، ډېره سخت تکلیف به ته در ورسوي، دا ظالمان دي، نو پټ راشه هلته. وایي کله چې شپه شوله او خلک ویده شول، نو داسې وخت کې دا لاړ دارالارقم ته، چې ورغه چې ګوري په دروازه باندې عمار بن یاسر ولاړ. دا لول ویری دی چې لکه دا هم یو د قریشو سړی دی، او د ولیدل ما قریشو به ما مشهور کی، او ډېر ګران کار دی د دې ټولو کافرو مقابله کوله، او ډېر سخت کافرو بیا بیا ډېره سخته سزاګانو خلک کوله، غر مو ته نشي ټینګېدی، د هغوی تکلیفونه د دونه وران کړي. نو لوله کې لږ شانې خطر کې شو، بیا عمار ته وویل څنګه راغلی؟ و ته څنګه راغلی؟ و زه خو دې نه راغلی، مالې ورته وي او چې دې سړي د نبوت دعوه کړې، ورځه ما خبرې ته اورم، که چېرته ښې خبرې وي چې ولې وي خو وي منو قبول یې کړو. نو هغه ورته وویل، زما هم دغه نیت دی، دواړه الله تعالی په یو ورځ باندې د ایمان ارادې ورته کړې وه، نو دواړه ور ورته کولاو شو، ننوتل. او نبی صلی الله علیه وسلم سره چې یو شېبه کېناستل، دواړو په شریک ایمان راوړه، په یو ورځ باندې دواړو صحابو ایمان راوړه. ایله دیش مسلمانان نور مخکې پیدا شوي دي، دیش کسان ټوله مکه کې دغه لږ خلک دي، نو دین پکې دو کسان پکې دا زیات شو. نبی صلی الله علیه وسلم د دې په ایمان خوشاله شو، که ور نه خلاص شي سړی صحابه زیات شو، او دې ته ایمانی خبرې وکړې، داسې خبرې چې د هغوی د زړه ایسته د ایمان نه ډک شو. عمر رضیانو چې مولعا الی مشاشی وایي، د ایمان نه ډک شوی دی تر اډوکو د سرونو پورې. دسی صهیب رضی الله عنه هم سینه د ایمان نه ډکه شو. د الله رسول خبرې چې وي ټولې ایمانی خبرې وي. الله تعلق به پې جوړېدو د آخرت د یېرې قرآن یې پې ولوسته. قرآن کې دا کمال لټول زړه د رڼا ډک شو مؤمنان شو. دا دواړه د شپې په تیاره تیاره کې بېته راووتل. نو نور عامه مسلمانانو د خپل اسلام پټ کړی و. صرف شپږو کسانو اسلام ښکاره کړی و چې دا خلکو ته ښکاره و چې د ایمان راوړی دی. یو رسول الله صلی الله علیه وسلم دی، بل ابوبکر صدیق دی، د ده ایمان کاره و. رسول الله صلی الله علیه وسلم حفاظت الله کاوه، خلکو ضرر ورکاوه، خو رب یې حفاظت کاوه. د ابوبکر صدیق خپل قوم و، د هغې په واسطې الله حفاظت کاوه. نو دې دوه کسانو ته به خلکو څه ډېر څه نه شو ویلی. او نور کسانو سره پنځه چې یو پکې د عمار بن یاسر دی، بل پکې صہیب رضی الله عنه دی، بل د عمار مور ده سمیه رضی الله عنها، هغه ده او بلال الحبشی، دا غریبانان صحابه او خباب دی. نو دوی له دوه نظرونه ورکړی شوي چې اوسپنې به ورته ورواچولې. واقعات یې مشهور دي او په ګرمه شګې کې به اچول او د شانه به دادا وینې روانې وې. دونه تکلیفونه ول ورکوله، ځکه چې د دې غریبانو څه قوم نه و او کمزوري خلک او دا به ته شابه د دین نه راوګرځي او یې به نه راګرځي. کلک ولاړو په د الله په دین باندې مضبوط. ډېرې سختې د الله د دین دپاره تېرې کړې دي خلکو. د دین په اعتناق کې سره دین کله قبول کی نه، داسې امتحانات الله اوله کې راولي. دا دې دپاره چې د سړي حال ګوري چې دا په حق باندې کلک دی او که نه دی. الله سبحانه وتعالی عدد دی په بندگان امتحان راوستل. دې د وجه چا چې حق قبول کړ سم دس په هغه باور مه کوه، تر څو چې دا په امتحان کې واچولی شي. د امتحان بټۍ کې او د هغې نه سفاره ووته نه، بیا اعتماد به وکړه چې انشاءالله دا سړي له الله استقامت ورکوي. نو صحیب رضیانو ته به ډېر تکلیفونه رسېدل. دا صحابه به د نبی علیه السلام سنا سره مشرکانو یو ورځې د دوی د شړلو دپاره پروګرام جوړ کړ. چېرې دا لږ کسان خو نه وړي زموږ په والو باندې، خو راځئ چې چرته سیاسي طریقې سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم ایسته وشړو. سیاسي چال سره دا هم د کافرو یو طریقه ده، دا یادول په کار دي. سیاسي طریقې سره د حق نه خلق اړول. هغه ته یې ویل چې تا په مجلس کې دا غریبانان ناست دي، کمزوري خلک، غلامان دي، او دا او موږ چې کومي د قریشو سرداران او غاړ خلک یې بادشاهان وزرا او حیثیت لرو، نو موږ په دې شرمېږو چې ستا په مجلس کې دې موږ هم ناست یو، دوی دې ناست دي. بار عرب به راشي، موږ به د دوی سره ویني وای بخت دوی خو د دسې خلکو سره ناست دي، غلامان اوسه دي، سه زموږ دا شمله راکته کېږي، قلم راکته کېږي، دا موږ نشو برداشت کولی. نو داسې وکړه چې دا کسان ځان نه وشړه، دا لرې که موږ به راشو ستا مجلس کې به کینو، تم قریشي موږ هم قریش، خیر دی په تا باندې نه شرمېږو، او که چېرته زموږ خوښه شو نو ایمان به راوړو، ستا خبرې به واورو، فکر به وکړو، که ښې وي نو قبولې به یو. نبی صلی الله علیه وسلم دا اراده وکړله، ځکه خو د دې خلکو په ایمان باندې حرس نه کو چې ایمان راوړي. دا خپل ملګري دا به لرې کړو، خیر دی، بل ځای ته به بوځو، وړاندې به کړو د خپل مجلس ته. خو چې دا خلک ایمان راوړي، دا به وروسته ښه کېږي. چې ایمان یې راوړه، بیا پکې توازو پیدا کېږي. الله رب العزت چې دا خو غني دی، د چا پروا نه لري. نو الله آیتونه قرآن کې راولېږه. تقریبا څلور آیتونه کې دا خبره ذکر ده، سورت انعام کې ذکر ده، سورت کهف کې الله خپل نبی منع کړی دی چې دا به ګوره شړې نه، په سورت شعرا او سورت هود کې د نوح علیه السلام په واقعه کې دا خبره ذکر کړې ده چې هغه ته هم داسې ویلی شوي دا ملګري دي وشاړه. هغه دا ویلی چې وما انا بطارد الذین آمنوا، زه څنګه مؤمنان وشاړم. هغه کیسې ورته دې دپاره دوهراو کړې ده چې دې خلکو ته تنبیه میلاوش او نبی علیه الصلاة والسلام ته هم میلاوش. الله دونه سخته خبره خپل نبی ته کړې ده چې فتطردهم فتكون من الظالمین. دا مؤمنان غره ونه شړې، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. دا مؤمنان ونه شړې ورکه، ودي شړل ته به ظالمانو کې. الله خپل نبی ته دونه سخت خبره کړه. او سورۃ کهف کې مددا کړی دی چې ولا تطعمنا غفلنا قلبه عن ذکرنا. دا غفلان خبره و نه مې دا غفلان ته توای چې دا لری ته دا ونه شړ په دې کې دا صاحب رضانو هم دا خو غفلان دي. دا غفلانو د پاره د سیم مؤمنان ته ولې شړې؟ الله سبحانه و تعالی دا ډیر محبوب خلقو ګور الله پاک د دې په شان و درېدل او خپل نبی ته تعلیم ورکړه د جوړ ورکړه. دا کار به کله وروسته زمانه کې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم کاو د دې کمزور په شابه و درېد خپل براته د عیسی په مجلس کې کېناسته. یو طریقې دا و دا غریبانو به شرط نه سو رسول الله صلی الله علیه وسلم کېناسته. او یو ورځ ابو سفیان وې مدینی ته راغلی او دا واقع په خامو بیان کړی و مختصرا نیوم. دې لپاره راغلی چې دا صلح تازه کوله. نو دا ابو سفیان په لار روانو نو صحاب رجعنو او دی بلال او خباب دا صحابه یو ځای کې ناشت په مدینه کې. دا ابو سفیان چې ولید وې دا کافر وې دلته ګرځي را ګرځي زموږ په دې خواب شا کې دا الله تر دا چټوله ونه واو کنه. دا کافر اوس هم دلته په امن امان باندې ګرځي لګي. ابو سفیان یاد دا الله د پاره ته غوسه وا دغه زمانه کې دا کافر دی. د فتح د مکې نه مخکې واقع وا نو ابو بکر صدیق وې دا غ سره وانو نو هغه دی ته ویل چې تقولون هاذا للشيخ من قريش. دا خو د قريش مشر د دې خبره څنګه کوي د بې ادبي کوي دومره خبره سر دې کمزور ته وکړه. بے ابو بکر لر رسول الله صلی الله علیه وسلم دی ویل چاغزه کې صہیب او بلال او دا کسان ناشتی دی او دا ابو سفیان په باره کې دی شی ویل چې ما خذت سیوف الله من عدو الله ما خذها. دا الله تر دا څټ ولا ونه واو کنه چې دا ابو سفیان دا څټ وای د شي خبره هو وتاو د شی ویل ما دا ویل دا خو شیخ دا قرده شه مو یو. نو نبی له سم ابو بکر راګر هغه ته ویل قدغ مؤمنان تا چر تخپ کړی ل ان غضبتهم لقد غضبت ربك. قدغ مؤمنان دی خپ کړی ته الله غصه کړه او الله دنا ناراضه. ابو بکر باندې عرب را په ولګی چې الله ما ناراضه شو به غل شو من په جلتی باندې ودا غزن الله او هغه مسلمانان لوراغه هغه تی ویلې چې د نرمال فازو ته استعمال کړه چې ای خوتا یزم ورونو ما چې تک ما خبر وکړ په ایت تاسو خبر شي نا وی ویل چې نا غفر الله لك الله تعالی بخنو کې مو باندې خبر شي تا ابو بکر صدیق ته سلی و شو چې زه خدای چې دم ورونه می خپه نه دي چې الله ناراض شي شرط نه وي. وګور دلته نبی رسول الله د دې په شابه باندې ودره تک کمزوري خلک او دا ساده مسلمان دي کې ډیر خیری په نسبت د سیاسي خلکو باندې سیاست مې څه چې سو کوي کنه دا انګریزي سیاست دیگه گوره خیر نی دی دینا با تاما نکاوی او نبا دا تامو چی اسلام دل را ولی و دان را ولی اسلامونه نشتر وی دا تهار دا نبو نزینو دا دیر شاید سچ سوک دا خپل ایمان ترقی وارا حفاظت دیر شاید سا بنمر گره پس سی تنزیمونه که دن نمور ننوزه زمان خدا نسیت ده الیوم المامات مرد وزه پر انشاءاللہ دا کو چی دیر سچ مرگره شوی دین با دنزی خرابیگی با مقصد تراشه صہیب رضانو هغه په خانو مسلمانانو کې ده ایمان راوړل مکه کې ډېر تکلیفونه تورول شه تر دې چې عام صحابه هجرت وکړه. په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو بکر صدیق هم هجرت وکړه او صہیب له اوس په مکه کې ده. هغه نو وتله او دی وخت ډېر مالدار شوی مو الله تعالی له مالونه مور کړو. نو صہیب رضانو د هجرت اراده وکړه مشرکان په پوهې چې دا سره خو وزي او مالونه د مکې نه ځان سره وړي نو د ده مخنیوی په کار دی. نو په ده باندې وایي څوکیداران مقرر کړل انټلیجنس جواسیس چې تاسو به دلته د ده احوالو ته به ګوري نظر به پې اچوئ چې دا چېرته ځي راځي. په ده باندې کسان مقرر و د شپې به د ده د کور خواشا کې به یې څوکیداري کوله. دونه سخت کافر چې به بارم نه پرې خو ده مکه کې دلته تقریبونه ورکاو بار ملته نه پرېږدو چې هجرت وکړي دونه سختی وه. په دې کې صاحب رضوانو مو سره چل وکړو دغه کسانې ولیدل چې دا ماته په انتظار ناشتې دي نو د شپې راووته او دغه ته لاړې او کندې ته بېرته راغې پر دعا کې لاس کې نیوله کور ته ننوته بې لږ سات چې تېر شي بېره ووته بېغه کندې ته لاړه بېرته راغې دوه درې څلور ځلې دا کار وکړه. هغه کسان ته دا ورکاره کړه چې ګنې زما په خېټه کې درد او دستونه راباندې لګېدلې نو هغې یو بل ته وې زه چې اوس ویده شو سړی چې دی لا تو عزا والے دے دای وہ پکی ویل چ لا تو منا تو عزا والے دے بخیٹے ولا خراب کڑے دوس بے غم شدا چرت نہ شد لالا منس پخو دے بے غم نہ بدی کی کلے چ اگی وہ خپل خوب کین نہ واتل نہ دا غل است وات او دہ ہجرت اسباب زان سواخ است اور وان شد مکی نہ بہر وان دے تا ورس دا مشرکان پہ خبر شلو چلکه سره خو وتره سار کی به خبر شو زر در پاسونه مې سپارو شو تیز رفتار اسونه منډه منډه سره په لار کې راوونه صاحب راځنه یو چځه ته وخاته په دې رکی باندې ودرېد او دای ویلې چې تاسو ټول ته پته ده چې زه په دې غشښتل کې الله مال لري مهارت راکړه او دا واقعي چې دا مشهور په نخښ شتل کې لري تکړه الله مال دا مهارت راکړه دی نو ما سا غشی دی پا دی ترکش کرا سر دی او دیر دانی دی سل پوری دی و تاسو خلاول طول تاغیبانی ولم ایو سل کسان خودر که واجد نم بی تور را سر دا داین بعد با تور استعمالوم ترسو جی تور ما تشی از مالاس که طاقت ختم شی دونه کسان خودر که واجد لیشون و تاس ما مقابله مکوی ما استپری دی ما باین سکوی اغیر دی چه نا دلتا را غلی و غریب و مسکین سڑه و غلام کله مالدار شو زب تمزیو مالون ممزان زوړې د مون چرته برداشت کوی چې مال لمړې ستا ساسي ټول منجمې دي اساسي د خدمت هغه ته چې بس اساسو د څه کوم اساسي د ما ستاسو زه دا در واخلې پیسې مې سي د ما ټول ستاسو خو ما پرې ده ناوی او ته ویلې چې صحیح ده پتا به مونږ څه کوم پیسې پکار دي پیسې اوس دلته نه وي وعده و سوکللا چه زمان مال لفا مکه که وزه که ده ما خکرد ده اغبت در وقتیم خو ما پریده نایو ده که ده سیده بیدی خلقو که ده قانون که ده وعده پابند دیرو عربو که در خی خوینم موجودو ده طرفم ده وعده پابند ده واقع ده دروغ بیا نویل دروغ کافر ته بم نوی پا دسی مقام که نپدی که دو تویری که زمان ده کور پا پلانکی طرف که پا گوڑ که ما دونه سره دونه سپین دونه مال پیسې دغه خګړي تاسو براشه بروباسه تاسو هغه مال راوي دی لار واپس او مال راوي ست پرشته مال غزه کې پروت حقیقت یې ویلو کافر له مال ورک د خپل ځان د خلاص سوالو الله سبحانه وتعالى د ټول حالتونه خويني نو د دې خبرې نبی له سلام له ورک په مدینه کې د مسجد قباء په خوا کې ده بنو عم او په خوا کې اوسېږي الته ده خبر واقعی چې صاحب صدې واقع شوې ده په دې کې صاحب رضوانو روانو او یو څوره دې پاس ورسې ځکه د مکې د مدینه ما بین کې یو څلور نیم سو کیلومتر څخه د پاس مزل اساس چې په قلا قرار دي اته ورځو کې رسیږي او چې لږ تیزی درې څلور پنځه ورځو کې رسیږي نو دا ورسې دلته هلته چې ورسېدو نو د صاحب رضانو د نبی رسم سلام ملاو شوی نه دی چې د الله رسولو ته خپله معجزه ښکاره کړه د هغه د ایمان د مضبوطولو دپاره او دا ورته وویلې چې رب حل بیع یا ابا یحیا تا چې کومه بیع کړې ده دې ډېره غټه غټه وکړله بیا ورته وویل چې رب حل بیع یا ابا یحیا دا د کونیا وه ستا بیع ډېره غټه وکړله ابو یحیا دا خبره ورته وکړه بار بار اول یا رسول الله الله پاک تا ته مخکنه خبر درکړه حال لره چې په دې واقع کې ما سره څوک نو چې هغه زمانه مخکې راغلی تا ته حل ویلې د رب العالمین ته پته ده هغه ذات د جبریل په واسطه ته خبر کړه او دا آیتونه ولی رسول الله ما چې کوم مخکې ویو چې ومن الناس بعض د خلقونه الله فرمایي داسې مؤمنان دي من یشری نفسه ځان خرڅوي ابتغاء مرضات الله ده الله ده رازی کولو ده خاطره خیر دے زما دی بیزتی ہوئی شی زما دی مال لڑ شی خو چې د الله سبحانه وتعالی دین زما خراب نشي ابتغاء مرضات الله د راضي کولو لپاره کني دسی کولی شي چې کلار خپل مال باندې ناش وي هلته د مشرکان موافقت یې کوله او هغې ته یې ویي دا ستاسو مذهب ښه دی نو د دنیا مزې به یې کوله کلار خپل مال به ورسره وی لیکن دلته ټول مال قربان کړه د خپل ځان د خلاصولو لپاره چې د الله دین محفوظ پاتې شي او زماغه دین خراب نشي دین دونه قیمتي شی دی د هغې لپاره به ټول مال هم لګېږي کله کله به ځانم پکې ورکړی کېږي کله به وینه تویږي او کله به نورې سخته راځي مشکلات الله دین قیمتي دی دا اصل کې ضروري شی ده دا نورې خبرې داسې نه چې په څلور نیم سړی د دروغ قسم کوي او په معمولي خبره باندې دروغ وایي لګیا ده بیع شرا طول ناب کې ډېرو خلکو ایمانونه خپل ځان له تباه کړي خیانتونه دوکي او چنده راټوله کړي په هغې کې غلا وکړي او د الله سبحانه وتعالی حکمونه مات کړي طاقب رپو بسو سوگی شده ده بل چند راوالیو حرام راوالیو خبالی اوگر خیطه به مارا کیو او ده اللہ حکم سر احمد کی دا دیر بی تاوان ده پکچا کی حقل چرتایی دایتون نظر شو والله را اوکم بالعباد اللہ وی پا دسی بندگان و شفقت که ولو علا ده چه ده قسم صفات بکیوی صحیب رضی عنو چی ده بید نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر پا مدینه کی دن نو سیده نو بعض روایتو کی راضی چی پام دی نزدی ورز کی یا لگ روشت زمانه صحیب رضی عنو چی ده دکی وی دعا بوا دا داغی سپتو خوش مزاجی چی وطوائی پا مزاج کی ازادی سرد تقوی سرد نیکینا ازادی پا کیوا یعنی کل کل خوش طبیعتی خبری بیا کوای دا نبیر اسام سے بیم کوای دغه خوشته به تی چې هغه ډیر زیات نه وي به هدا ډیر شي نقصان ده او چې لګ لګ یو د حق مطابق هغه جهیز ده شریعت اجازه ورکړي یو ورځ یو د سترګه هوګی ده لا یو سترګه هوګی ده نو د کجوري خوړل نبی صلی الله علیه وسلم پلیټ کې د چا کجوري راوړ د هم سناست خوړل رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ته کجوري څنګه خوړې رطب کجوري خو ګرمې دي وانت ارمد او سترګه هوګي د سترګه پر ګرم شیخ نه دا موږ د خبره کو نور حدیث کې دا لفظ دی چې انت تاکل الرطب وانت ارمد سترګه دی هوګي او لګي کجوري خوري نو خوش تبي وکړه یا رسول الله انا اکلو من شق عين الصحيحه زدا کجوري خورم دی خي سترګه په طرفه خورم په دې طرفه خورم دا کوم سترګې مې چروغه ده په دې طرف یې خورم هغه خوږي ده پکې ضرر نه ورکوم دا دغه خوشته بیتی و چې یو کده نبی رسول الله سره هغه پکې وخندل فزا حکر رسول الله صلی الله علیه وسلم حتی بدد نواجو ناشنا خبر کجوی زیوغې مې دې د لاشه ټول بدن باندې اثر کوي د څه کوي چې کې یو سترګې دی هغه لدی فایده ورکې بل لدی نه ورک دا یو لدی ضرر ورکې بل لدی نه ورک دا خوشته بیتی و صحاب رضی الله عنهم چې دا او صحابی دید عمر رضی عنو سردیر دوستی و تعلقی و دابه و تویلی عمر رضی عنو چه تاکی دری عبون ما تخکاری که دا نوی نو لم اقدم علیک احدا تابانی ما ایت سوکم نمخی کاؤو تاکی در کمالات و خیر نزینم خود دری عیب در کیدی اویل سیدی و یو عیب در که داده چه تا زان تا کنیه کست دا پا ابو یحیا بانه ولی اصلا که ولد بچی دی نشتا بید نبی نم دیر آوست دا اوغای دی خپل زوی کرده دا یحیا علیه السلام دا اغا نم دیر کست دا نلتی دوی اشکال ویو داری چی بچی دی نشت ابو یحیا دی دوار زان تا نمی کست دا بل داده چی دا نبی کنیه دی زان تی کست دا ولی عمر رضا ناسه که غرز داو دا انبیاء نمونه و اغای کنیه کول دا اغا دا ذهن مطابق خنو یو عمر رضی الله عنه خپل ذهن مطابق نو په دې اصل کې دا غیش کولو نو دوه خبرې ورته وکړي نه دی بچشته ابو یحیا ځان ته ویا او بل لاله چې د نبی نوم دې راخسته دی هغه دې د خپل ځان زوی کړی دی دا عبرت ښکاري دویم دا ده چې ته نسب دې یو دی او نسبت بل زیاته کې ته رومي او نسبت کې ځان ته نمیری وی صہیب ابن سنان النمیری نمیری توید نمیر ابن قاصد د عرب مشر دے نو تو اغیت نسبت کی ہے یہ د یو قوم نسبت بل قوم تا کی ادا نہ روی اسلام پہ لحاظ دا حرام دا اس یو قوم نہیں یو بل قوم تا نسبت ہوئی یہ مثلا صافی نسبت ممن تو یا ممن دی صافی تو دا نہ روی اسلام پہ لحاظ دا جائز نہیں یو علاقی تا نسبت دے اگر جائز علاقی تا لیکن تو یو علاقی بے بل علاقی تراش اگر علاقی تا نسبت کے لیکن رسول اللہ صلی اللہ مکی نہ راگ نہ المدنی ہوتا وائی مدنی نہیں مدنی تے ہجرت کرے اگر جائز یو علاقی تا نسبت یو نسب بدلو دے نسب بدلو الحرام دی نسب نہ بدلے مطاق یو دا نقصان اب اللہ گوار دیدنے معلومی ہے جی تذکر ہمیں جی دا جب دی دا غدا سم عربی نے شویل عربیت دم غلط دے در افسان کے دار چی مصرف معلوم بے زیر لگے اسراب کے ہے دادر ابو نظان نہ لری کہ مات ڈر گرانے نہ ہو تو ویلے لاولی ہوتا تھا رستانی خبر آؤ گڑا چار چیز دا معلوم ڈیر لگو مات جی وہ جو خدا دا ماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد اور دل چاہ فرمائی لی دی چی خیر حکم من اطعم الطعام ورد السلام ہر انسان غور دے چې خلکو باندې طعامون ډیر خوري خیراتونه ډیر کې صدقې ډیر ورک السلامونه واپس کوي مطلب عاجزین پکې ده او الله په مخلوق باندې شفقت هم پکې ده دشي خلک الله خوش طعام ورکي او سلام واپس کوي ادم ته ویل چې وهل انفقه الا في حق دا مال ما څه په غلط ځای لګولی زه خو همیشه په ښځې باندې لګوم کوم غلط ځای کې مې لګولی ته وښیاوه که ما په ناروا ځای لګولی هغه ګناه ده چې ناروانې په صحیح ځای سړی لګوي ډېر دې ولګوي که نه دا خو د مؤمن صفت دی د مال لګول د دې جواب یې ورته وخ هر چې ابو یحیا کنیه مزن ته یې اخیسته ده نو فقط کنانی بها رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی رسلم به ما ته یا ابو یحیا ویاو نو فلا اترکها حتى القاه زبدا کونی پر ندم تر جی رسول الله صلی الله علیه و آله کی ملا شما هغه وخت به الله نبی ما د دانی می خو زبدا بدلوم به پاره د پاسه به بل خبر نه خطل نه هغه ته به کی چون چر نه کی د احنا به شانت نه جو به تعویل نه کی لګی چنا د دې دا مطلب دی نه د دې دا مطلب د څه نه د تعویلات ولا نه ولګی دی موږ یاران سره تعویلات دا بوجیغان چې ډکی دی په دې حدیث راولی او رانی را رانی لګی ندا صفت بھائی کی نو بس غلش اللہ رسول اللہ خود سے بے خبر رو اور دا زمان نسبت کو ولی عرب تا سے نسبت کو جزا عربی ام دلی وجہ دار زخو دا ابلی الاقیم ابلا پدق کی زما پلار دا کسرا بادشاہ دا طرف والیو او زه په هغه ځای کې پیدا شوی یم عربي نسل یم زه د نمیر ابن قاصد په اولادو کې یم چې دا د یمنیانو یو قبیله ده په هغې کې یم لیکن کوټیوالي کې زه رومیانو ځان سه وړی وم تختولی یم لکه واقعه مونږ بیانه کړه او هلته عربي م زما نه ګډه وړه شو نو دې ژبه کې مې ځکه لکونت دی سم عربي نه شم ویلی عجمي سړی چې عربي وایي نو داسې ګډه وړی وایي خاص کر چې بیا لږ بوډا شي کمزوری شي نو بیا سمې ژبې پې نه اوړي بدی وجہ باندھے اس بات عجیب زک بدل دا دا نسبت زک دی تو کم عرب ہوتا سا عربی نسل مسل وہ کافران ہوتا سا وڑے ہو من اسے خدا ہی نہیں ما رومی ما دا بدی وجہ جلتا زلوی شو ہے ما خلق رہتا دا رومی دا ہوتا دا قریش دا نیمی کوستی ور رومی دا روم نر آگلے سڑے دا وجہ دا اگر تے جواب ہو کہ عمر رضا تسلی ہو شو دا اگر سڑے را دوستانا وا حدیث کے لاغلی دی چی عمر رضا نو چی کلا زخمی شو داغا ابو لو مجوسی دلاسا او دری ورزی پس بیا شهادت یو مندک و ناغو وصیت هم کرده و چه پا ما بانی با صحب جنازه که دا صحب رزی هم پارا که وصیت کرده و او دا وصیت هم کرده چه دری ورزی با پا مزید نبوی که دا جمع ورکی تردی چه خلیفه مقرر شی شپک کسانی شورا مقرر اکلالا پاک عثمان و علی و طلحه و سعد آغا صحابه و عبدالرحمن بن عوف و زبیر اپا دی که دیو امیر مقرر شد چاکل امیر شد بیا با جمع غور که خود دری ورز پوری دا پروگرام با جایری نو دا به جمع ورکوي. نو عمر رضی الله چې شهادت باندې ورسېدو نو جنازه پی صحیب رضی الله وکړه لیمن قبط یې دی او مسجد نبوی کې به جمع ورکول تر دې چې عثمان رضی الله خلیفه شو. نو د مازیګر جمع لا اول هغه بیا وکړه. لا کله چې خلافت نه بعد اول جمع د مازیګر هغه وکړه مسجد نبوی کې امام پادش. صحیب رضی الله تقریبا دریو یا کال عمر به په مدینه کې وروسته زمانه کې وفات شوی. اور چا باندې مرګ راځي نو اخر دغه د مرګ هغه مرارت او تریخواله هر انسان به څه کیږي چې الله پاک دا وعده کړی کله نفس ضایق سلمات. صحیب رضی الله عجیب سره یو لکه دغه ازادۍ نه معلومیږي. یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وای دا ازادی اوس وکړله جنبی علیہ السلام د حنین غزا د تلی و دم د ټولو غزواتو کې شامل شوی. نو د سار مانځن وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم څه ذکر شانه کاو او شون دی پای غزواله. نو د نورو صحابه جرأت نو چې ته پوښتې و کې نو د دې ته پوښ وکړه چې رسول الله دا څه شون دی خو زه د دې په دقت سره یو دعا وې لکه ناشنا شان دی ویله لکه نور اسکار به هم کول خدای لګا ناشنا انداز باندې ویله. نو دا ته څه وې و تاسو ما دا پویش از ما پا دی حمس بانی زجی پت لگیم و یو دعاویم و آوه من پی پویش یا رسول اللہ خوپا مطلب پوینو چی کم الفاظ وی لیکن پا دی پویش چی چا وی نمان تالو وی و یا رسول اللہ دا کم دعا تل ولی چش وی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چی ما دی خبر مجاہدینو دا دیروال اولی دا او دا کثرت ولید او دا غلبه چې الله ولور کړه په کفار باندې زه په زبانه لزر فوج په زمانه کې رسیو دا په مکه باندې چلوي وکړ په هغه باندې رااله او به د شي په هنن باندې اوس ور روان دی. دا مې چې ورته یو دعا ویمه او دا ولې ویمه ځکه چې واقعا را یاد شول جبرئیل علیه السلام له دا خبر را کړه. واقعا دا بنی اسرائیل کې پیغمبرو او هغه نبی مجاهد دا جهاد لول پر شوه په موسی علیہ السلام ده داغه مکه قتال په سبیل الله نو اسه دعوت بو او عذابونه براتل بیرسته زمانه کې قتال فرشه جهاد تر قیامت به دا جاری دا نه خدمت دي چا په مرګ یا دا چا په جون دې نه خدمت دي ایبه چې قران تر سودا به یې دا څو نشي ختمول. دا کافر اسټی زور کوي چې موږ پلان کې وجنو قتلوي چې جهاد ختم شي والله که دا څو ختم شي دا څو نشي ختمول ترڅو چې قران او جهاد وي. زه خبر ځان پوهه چې قران موجود په دنیا کې په دې باندې مؤمنان شته دي په دې کې الله د قتال مدا به وي. دا به باقي کله به شنه سس کله کې نشي کوله نور کسان الله پیدا کوي هغه کوي به. نو په اسرائیل کې نبیونه داغه فوج دې زیته نو یو ورځ یو توګه چې ټول ځوانان دي او دسی پهلوانان دي قوي قوي نو د دې نبی په سره کې وای دا رااله چې لیرو ما هؤلاء احد یمن یقوم له هؤلاء دای ویل چې دې کسان ته به څوک ټینګ شي. زما د مجاهدین دونه پهلوانان دي چې دې ته چپلار هم شي ټینګ یې په دې خپل مرګور باندې د شي فخر شنه وک لوی په وکړه. الله دا بیا دې مسالم ډیر پاک خلکې خاص یې سره کې د سراج د زما مرګور ته به دې ته به څوک ټینګ شي دغه خبره وکړه. نو الله ربوجه دا خبره خو خنه شو څنګه الله تواضع خو قدمه شو عاجزی خو خده په بندگانو کې لوی خبره نه. نو الله ربوجه په وحی هغه نبی ته وکړه دا یو ته ویلې چې د قوم باندې ستا په د قوم په د مجاهدینو یو د درې مصیبتونو زه مسلط کوم. دوی سره د مشوره وکړه چې کوم یو خوخه. الله غنی ذات کدی حدیث کې تاسو ته اشکال پیدا شي به روسته ته پوسټ وکړي خو حدیث کې اشکال نشته صحیح حدیث دینه ته پوسټ وکړي. یو دا ده چې دشمن په مسلط کوم چې سمه به غندی بوله وکړي دشمن به غالب شي است ته به فخر کې تا تکړه مجاهدین غنې خو زه به کمزوري کوم او دشمن به غالب شي دم کو خدا او یا په لوګ را والو چې فقر او فاقوت به راځم چې د لوګ نه د شي لوګ سره سمره ورځي او یا په مرګ مسلط کوم دې درې وړو کې کم یو خواخ ده هغه نبی خپل قوم سره مشوره دی بارا کې او انشاء الله روزه دسه وحی کړه زما سره کې دسه خبره راغله دستاسو بارا کې والله دسه اوس وایي څنګه چلو ناغي وته وي چې تاسو موږ مشری نبی او موږ خو دغه رعیت قومي او متیانی تا چې کوم شی موږ له غوړه کې بس قسم موږ د پارا سری دی خلو ګدا نو وی حدیث کې دادی وکانو اذا فزعوا فزعوا الى الصلاه دي کې دغه کله تم جایز ده وکان اذا فزعوا فزعوا الى الصلاه دا یو عدد داو چې کله به دغه حالت راتنه ضربه په منځو ودري ده دا د یو طریقو زموږ د نبی د سم طریقو مو مصايب او مشکلات او وقات کې په منځو ودري ده دا طریقه زده کول پکار دي موږ مسلمان اکثر یا ډاکټر ته منډه او یا نور اسباب ته پلان کې خان او غمالدار او هغه باندې نظرونه ملګي الله تعالی څخه خزانه لکې دي هغه ته توجه پکار ده ټول سره سره دي خدا تر قسم دي مليان هم نه زدا کړی رښتیا خبره شي الا من رحم الله لګو خلق بس زدا کړی مزا دا غي تر کو چې منځ ته هغه نبی په منځ باندې ودرېده او دا غنه بعد الله رب العالمین ته وی انشاءالله هر چې دا دشمن مسلط کې دل زده خو مکه او دغه دشمن چې بشاره شي او قوم یو وجنه او بل وجنه ډېره پریشانی ده سره نشي برداشت کوله هر چې لوګه د الله دام مرا ولا ده کړي دي طاقت د لوګي مرچ دي دام ډېر سختي چې سره مورچ وي مرچ دي سره لکه مرچ نه وي په مړه کړه چې مرچ نه دي نه لکه چې مړه نو د لوګي حالت الله مرا ولا هر چې دشمن دغه دي د مرګ د مرګ خاص مقرر ده پس مرګ دې مقرر شي په دې معمول کړو الله سبحانه و تعالی پای باندې وباره واست په درې ورځو کې او یا زره کسان وفات شو دا ویل خو لیکن هغه سره وعده دا و دروازه نه معلومي چې دوی چې مړ شول نو شهادت مر به الله ولور کې جنت ته بزي دا چې تی مر نو دا وبا و په دې وبا باندې دې مړ کېدل دا به دې لپاره یو شهادت چې نه جوړ شي الله تعالی به دې ماب کې په دې باندې الله طریقه دا نه چې مصیبت راوړي به اجر نه ورکړي دا غته طریقه دا چې لکه تکلیف راوړي ډیر بدله به ورکړي نو بدله مله ورکړي خلکو له دې سیاسم پر نه خدل رسول الله سم دی واقع نه ما عبرت اخستې ده نو زه دا وایم چې خپل مرګ دې ذکر لوینم زه د شوی ان شاء الله ما بکا اصول وبک احول وبک اقاتل ولا قوه الا بک ولا قوه الا بالله مختلف الفاظ دې حدیث کې دی ولا دې جایز دی اللهم بك اصول الله استا پتاقز حمله وکم په دشمن وبك حول زګه تکلیف نه بچکی کوم استا پتاقت وبك قاتل زګه جنگ کوم هم استا پتاقت باندې ولا قوه طاقت سره شته دی نه الا بك مگر تا سره دی یلا قوه الا بالله طاقت سره د الله رضا سره دی دغه د توحید کلمه ده دغه د استسلام الله رب العالمین ته تسلیمیدل کلمه ده سره چې دا لا حول ولا قوه الا بالله اسلم واستسلم دا بنده چې دی الله ته تابعدار شه او ځان ټول ورسپاره دا خوږه کلمه ده لا حول ولا قوه الا بالله یا دا کلمه دا پام وکړي چې شی باندې سړی دې فخر شانت راشي په خپل ځان اعتماد یا په مال باندې یا په خپل طاقت یا په مرګوري اعتماد دې وخت کې دا ویل پکای چې نه زما مرګوري کې څه طاقت نشه نه زما مال کې نظم په دماغ کې نظم په بدن کې ما هیڅ نشه ټول وخت الله دا خبرې د الله غړې خوښ به ډېر ناشته مددونه راوي صاحب رضوان وې دا ذکر ما د نبی رسول الله راويست هغه پټ پټ کاو امنګ ته حل نه وېو رسول الله صلی الله علیه وسلم عدد مبارک هم دا چې کله به داسې کار کاو د دې غرض نه پاره چې د مرګري مانه ته پوسو کی دا ته پوسو د پاره دا کار نو ځکه دا ذکر لښانې چې په جهر شان ویو چې د مرګري لګواوري او به ته پوس مانه وکې صاحب رضوان دا جرأت وکاو او ته پوسی رسول الله صلی الله علیه وسلم نو صاحب رضوان علی را حدیث هم نقل لی لکه دا یو روایت په دې کې ویو هغه وایي چې نبی صلی الله علیه وسلم ارشاد ما اوریدل چې دای فرمایلی دي چې عجب الامر المؤمن د مؤمن په کار تعجب ده ان امره كله له خیر ده هر یو کار کې خیر ده د مؤمن سړي هر کار خیر ان اصابته سراء شکر کده ته خوشالي ورورسي شکر کوي فکان خیر الله مؤمن بدید ته وای چې په خوشحالی به شکر کوي وای نه صابت او ضراء ک تکلیف ور ورسی صبر صبر کوي فکان خیر الله هر کار ده غره غره ادم فرمایلی چې رسول الله سم ارشاد ده چې چای وکړه او په دې کې مہر والا مقرر کو او ارادہ دا چولنی اور گاسی پٹھے بسی اولی کو کور بسی اولی کو رکوی نہ اور ڈیر خلق دا کار کرے مکہ تا سم دے سے کڑا ہے وہ مکہ زمانہ کے مہر مقرر کی بھی نہ ورک خود بسی بے پٹھی اولی کلو کور بے بسی اولی کو بے نہ ورکے والا او دا دو کور کئی دا اللہ نم واخلی پاگے بنی خود ہوئی اور خود پا اللہ پا نم دو کئی کی اور استحل فرجہا او داغی بدن زان دا پر حلال کی پا دا طریقہ بدو کبانے دا چا اللہ سے ملا شو الا لقی اللہ و زان دا با اللہ سے ملاوی یا زناکار ہوئے زنا پا حلال کی با اللہ دا ولی مہر نگو آخر اور چاچا دا چانا قرض و آخست ارادے کاوہ چرا صبران والی سوجلے میں پینش بیغم و قرض اخلا او بیغمی کوا دا با دا اللہ تعالی دا ذات سو ملاو شی دا قیمت پورز بانے نبا ملاوی گی اللہ و سارق مگر پا دس حال کی چی غلب ہوئی او ڈاکوی دا راونی سے اللہ بوائی دا ڈاکوی دے ڈاکی پا حالت کی با اللہ سے ملاوی گی چاہ چی قرض چانوکو بیتی رادہ دا کوا چی قرض دیوکو زہر مانی با شپا و رضی ہو کیے در من بے غم جن بے دواگانی بے والے پریشان بے دید پارے چی اللہ زمان دا قرض لرکا بے رادہ بلا دو صحب رضی آنو دو سے نور روایت عجیب عجیب اغشت دے دا صحبی یو پاک یخل انسان چ اللہ قرآن کی صفت کرے دے ڈیر احتون ددی بارہ کے نزیل دے تو پویش جدا اللہ تا محبوب دے جدا اللہ وسلم محبت جنا منگا اتا سو ٹھول لوسا محبت پکار دے ادا سمگ دے دین برخا دا اللہ سبحانہ وتعالی دا غنی کان سمگا اتا ٹھول قیمت کے حفاظ دے اللہ پسر کین دے اللہ ودرے صلی اللہ وسلم علی نبی محمد.